Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Aprender línguas estrangeiras أين تعلمت الإسبانية؟ Onde você aprendeu o espanhol? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Você também fala português? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Sim, e também sei um pouco de italiano. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Eu acho que você fala muito bem. اللغات متشابهة إلى حد ما. As línguas são bastante semelhantes. أستطيع أن أفهمها جيدا. Eu percebo-as bem. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Mas falar e escrever é difícil. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Eu ainda cometo muitos erros. أرجو أن تصحح لي دائما. Por favor, corrija-me sempre. نطقك جيد تماما. A sua pronúncia é muito boa. عندك لكنة بسيطة. Você tem pequeno sotaque. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Nota-se de onde você vem. ما هي لغتك الأم؟ Qual é a sua língua materna? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Você está fazendo curso de línguas? أي منهج تستعمل؟ Qual é o material de ensino que você usa? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Eu não sei de momento como isso se chama. العنوان لا يخطر على بالي. Não me lembro do título. لقد نسيته. Eu me esqueci disso.